السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تنندليا نا kiswa cha Nabii Yusuf alayhi salam, tukiwa tunaisoma surati Yusuf ndani ya tafsiri inayoitwa Al-Misbah Al-Munir fi tahdhib tafsir Ibn Kathir, ambayo ina ishraf ya Sheikh Safiyu Rahman Al-Mubarak Khuri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tulishiria katika aya tano inayosema, قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نبي يعقوب عليه السلام أمنبيا متصواك يوسف قال كسيما يا بني ايوه منامك لا تقصص رؤياك على اخوتك usisimulie ndoto yako hii ndugu zako usiwasimulie, usiwape hichi kisa hiki, hii habari usiwape. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Tayyib, limadha, kwa nini amwambia haya maneno? Qala fayakidu laka kaida, ukiwazungumzia watakufanyia nini? Vitimbi ni aina nyingi. Kuna vitimbi vya kuchukia, kuna vitimbi vya kukupiga, kuna vitimbi vya kukuua, kuna vitimbi ni aina nyingi. Kwa hiyo wewe utafanywa vitimbi, basi ili mradi utolewe hapa mjini au uliwe au fanywe mambo tofauti tofauti, maadamu tu kuna ishara za kwamba wewe uende ukawa una cheo kuliko ndugu zako, basi vitimbi vitakuandaa. Kala inna shaitana, hakika shaitana, lil insani, kwa mwanadamu, aduwwun mubin, ni adui wa wazi. Ye shaitani haja uficha uadui wake kwa mwanadamu. Alisema wazi, nitawasimamia mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao, kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakiri, na wala hutakuta wengi ni wenye kushukuru. Kwa hiyo uadui wa shaitani ni mkubwa na uko wazi, na ndio maana Allah katahadharisha waziwazi, inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shaitani kwenu nyinyi ni adui, nani mfanyeni kwamba, yani mchukulieni ni adui. Kama vile mtu fulani anajua kwamba huyu mtu ananifanyia uadui, ukamjua kwa hiyo ukamchukulia kwamba huyu ni adui yangu, kwa ngoja nikae chonjo, sio? Huyu ni adui yangu, muda wote anaweza kanimaliza huyo. Basi ndio hivyo, shetani adui wake uwazi sana. Maadamu ni hivyo, Allah akatufanya na sisi, akatutaka na sisi tumfanye ni adui wetu, kama vile adui na adui yake wanavyotafutana, sio hivyo? Ndio shetani akatumfanya. Aya hii tulikomea hapo bila kuigusa tafsiri zake. Hata Sheikh Safi Urrahman Al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala kaeka mlango hapa akasema amara walidu Yusufa bi ikhfa'i ar-ru'ya hadharan min kaidi shaytan. Babake Yusufu alimwamrisha mtoto wake Yusufu aifiche hii ndoto, asidhihirishe kwa ndugu zake, kwa kujihadhari na vitimbi vya nani? Shaitani. Shaitani ndiye atakayekwenda kuwashawishi wale ndugu. Mna habari gani hivi? Mwajua kwamba yule ndugu yenu mdogo kabisa maneno yake na kila akikaa anadai nyinyi ni watumwa, yeye ni mfalme. Ijapokuwa yule atawaambia mimi nimeota hivi na vile, lakini wao watamchukulia nini? Ndio hivyo. Kwa hiyo akitembea atajiona yeye ni mfalme wenzake watumwa tu. Tena watumwa wa hali mbaya mpaka wanamsujudia. Kwa hiyo akaambia ndugu zako usiwaambie. Na alikuwa hana haja ya kumtahadharisha na wasiokuwa ndugu zake, kwa sababu kwanza wale ndugu zake yeye ndio alikuwa pia akiwafahamu maisha yao pale nyumbani, kutokana ni ndugu ambao mama zao ni tofauti tofauti. Kwa hiyo mzee Yakubu alikuwa anajua muamala wa watoto wao, watoto wake walivyo, ajua watoto wangu fulani yuko na tabia hii, fulani yuko na tabia hii. Yusufu ni mdogo, hana ajualo. Kwani shekhe, wewe watoto wako nyumbani huwezi kujua kama mtoto wangu fulani tabia zake ziko hivi na hivi na hivi? Bali aweza akatamka mbele yako pia akasema, wewe baba unampenda fulani, wewe si utupendi? Aweza akasema hivyo. Kwa hiyo haya ni mambo mzee Yakubu aliyafahamu. Kwa hiyo akamwambia usiwaambie ndugu zako hii ndoto. Kala yakulu taala mukhbiran an qawli yaquba libnihi. Allah hapa anasema, akitoa habari Allah kuhusiana na hii kauli ya Yakubu alipomwambia mwana Yusuf, hina qatta alayhi ma raa min hadhihi ar-ru'ya, pale ambapo Yusuf alimsimulia babake yale aliyoyaona katika hii nini, hii ndoto. Allati ta'biruha, ambaye utabiri wa hiyo ndoto ilivyokuja ni kwamba khudu'u ikhwatihi lahu, ni wale ndugu yake Yusufu watakuja kunyenyekea mbele ya nani? Mbele ya Yusufu. Wewe unaona ni jambo zuri hilo? Nikwambia bwana, mimi nimeota wewe na wale zako nyote ninyi watoto wa mama fulani na kumtakuja kumsujudia. Wewe unaona hilo ni jambo laini laini? Lazima kuna kitu kitaingia, sio? Kwa hiyo asema watadhimuhum iyahu tadhiman zaidan, tena utabiri wake ni kwamba kuna kumtukuza Yusufu kutukuzwa kuliko na ziada ya kutukuza. Maana sisi tuheshimiana humu, twapeana adabu nzuri, lakini hatujafikia mmoja kumsujudia mwingine. Lakini hawa kutukuza kwao ni tadhiman zaidan bihaithu yakhiruna lahu sajidina, kwa namna ya kwamba wote wataporomoka chini wamsujudie Yusuf. Sasa jambo hili kuwaambia, kuwaeleza Yusuf kwenda kueleza ndugu yake, baba aotia kwamba ukiwaambia hawa watakufanyia vitindi wewe, tulia nalo. Kala bihaithu yakhiruna lahu sajidina ijlalan wa ihtiraman wa ikraman, wafanya hivyo kwa ajili ya ijlal, kumfanya yeye ni mtukufu, wa ihtirama na kumheshimu, wa ikraman na kumkirimu. Fakhasiya Yaqubu alayhi salam, Yaqub akaofia, akaogopa, an yuhaditha bihadha almanam, huyu ndugu yake kuzungumza hii ndoto, min ikhwatihi, kuambia ndugu zake, fayahsudunahu ala dhalika, wasije wakamuhusudu kwa hilo. Maana husuda hata mtu na ndugu yake inaweza ikatokea. Kwa hiyo akamwambia usiwaambie ndugu zako, akiwaambia fayabghuna lahu alghawaila hasadan minhum lahu, watatafuta njia ya kumwangamiza. Alghawail bimaana almahlaka walmusiba, wamtie kwenye maangamivu, wamtie katika misiba, wamtese au wampige, wamfanye mambo ambayo sio mazuri. Qala fayahsudunahu ala dhalika, watamhusudu kwa hilo. Kisha fayabghuna lahu alghawaila hasadan minhum lahu, kisha wamtafutie njia ya kumwangamiza kwa husda walionayo. Kwa nani? Kwa huyu Yusufu alayhi afdalu salat wa salam. Walihadha kala la, kwa ajili hiyo mzee Yakubu alisema kumwambia mwanaye Yusufu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, usisimulie hii ndoto yako hii, usiwasimulie ndugu zako. Fayakidu laka kaidan, watakufanyia wewe nini? Vitimbi. Ai yahtaluna laka hilatan yurudunaka fiha, watakufanyia ila manzama, wataketi vikao wewe haupo, wakufanyie hila na njama, yurdunaka fiha, ili wakutilie ubaya ndani yake. Kitu radiku ni kitu kibaya, kitu kiovu. Kwa hiyo kuna uovu ambao wataupanga kwa ajili ya kukuangamiza wewe pale utakapoelezea hii ndoto. Walihadha, na kwa ajili hiyo, thabatat sunnatu, ilithibiti sunna an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume wa Allah sala na salamu zimwendee, annahu qala, kwamba akasema, idha raa ahadukum ma yuhibbu, atakapoona mmoja wenu katika ndoto yale yanayompendezea, falyuhaddith bihi, akitaka nazungumzie mwenzake, hamna shida. Wa idha raa ma yakrahu, lakini akiona mambo yanayochukiza, falyatahawwal ila jambihi al-akhar, na ageuke upande mwingine. Kama umelala na upande wa kushoto, basi geuka upande wa kulia. Tumeelewana? Kama umelala wa kulia, geuka upande. Jamani, hii ni kwa wote, hata mimi na wewe. Katika ndoto yako ukaota jindoto jibaya, geuka upande mwingine, ondoka upande ule ambao uliokuwa umelala. Waliyadful bihi, la, waliyadful an yasarihi salata, na atemeteme kushotoni kwake. Kusema kumesema ngapi? Ni kushotoni. Ateme kushotoni kwake mara ngapi? Mara tatu. Waliyastaidh billahi min sharriha, huku akifanya hivyo anataka hifadhi kwa Allah, anajilinda kwa Allah kutokana na shari za nani? Shaytan. Kwa hiyo unasema huku unasema a'udhu billahi na shaytan rajim, huku unasema mara ngapi? Mara tatu. Hayo ni maneno aliyozungumza Imaduddin Ibn Kathir rahimahullah. Kisha asema, endelea na hadithi ya mtume, wala yuhaddith biha ahada, wala hii ndoto, hiyo ndoto mbaya hiyo, asimzungumzie ndoto hiyo mmoja yoyote. fa'innaha lam tadurrahu. Kama atafanya hivyo, hiyo ndoto wala haitamdhuru yeye kwa lolote. Alhadith hadha rawahu al-imamu Muslim. Hii hadith amepokea Muslim. Wa fil hadith al-akhar, katika hadith nyingine alladhi rawahu al-imamu Ahmad, ambayo kaipokea Imam Ahmad bin Hanbali al-Shaybani rahimahullah, wa ba'du ahli sunan, na baadhi ya watu wa sunna vile vile wameipokea, min riwayati Muawiyah ibn Haida, katika riwaya za Muawiyah ibn Haida radiyallahu anhu al-Qushayri, annahu qala, kwamba yeye akasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sema mjumbe wa Allah taala na salamu zimwendee, ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar, ndoto inakuwa kama vile iko juu ya mguu wa ndege maadamu tu haijazungumzwa, haijaletewa taabiri yake, ndo wote fanani yaondoka kama ndege, ndo utafuruka, sio lakini fa idha ubirat waqa'at, ikitafsiriwa tu ndoto itafanya nini, itatokea. Wa illa, mambo mangapi sisi tunayaona katika njozi zetu, sio mtu analo kaota vitu vya maajabu ajabu kinu kiamka kwa kuuzilia mbali, wajikuta kutokea lolote na waendelea kuishi, au sivyo jamani? Lakini je, ukijitia watafuta lazima nijue kwa nini nimeota hivi, kuna nini, basi waweza kujikuta kuna jambo tunatokea la shari la kutatiza kweli kweli, itakuwa ndio ile ndoto hii. Mtume akazungumza hayo maneno, na hadithi hiyo kaipokea Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah kadhalika, naam, na al-Imam Ibn Majah, hao ndio wamepokea hadithi hiyo. Kisha Allah tabarak wa ta'ala akasema, wa kadhalika yajtabika rabbuka. Haya maneno Allah subhanahu wa ta'ala anamnukuu Yaqub, kwamba Yaqub bado anamwelezea nani, Yusuf, amwambia wa kadhalika yajtabika rabbuka, na ndio hivyo hivyo anakuchagua nani, Mola wako ndio anakutabua hivyo. Wayuallimuka min ta'wili al-ahadith, lakini pia Allah anakufunza wewe utabiri wa ndoto. Wayutimmu ni'matahu 'alayka, na anatimiza neema zake kwako, kwako wewe Yusuf, wala ali Yaqub, lakini pia anazitimiza neema hizo katika kizazi cha nani, cha Yaqub, Yaqub yeye mwenyewe. Sawa, kama atammaha ala abawaika, kama alivyotimiza neema hizo kwa baba zako. Baadhi ya ulama nasema neema ni unabia, baba zake nani na nani, min qabli Ibrahima wa Ishaq, baba yako hapo mwanzo yani Ibrahima na Ishaq. Ibrahima alikuwa nabii, Ishaq alikuwa nabii, Yaqubu nabii, Yusuf ni nani, nabii. Neema hiyo, inna rabbaka alimun hakim, hakika mola wako ni mjuzi na mwenye nani, mwenye na hekima. Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Quri rahimahullah ta'ala, aya hii akaiwekea taarifu inayosema ta'biru ru'ya Yusufa, utabiri wa ndoto ya nani, Yusuf. Kisha akasema يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف, الله تبارك وتعالى سمع او اتى خبري خصوصا عن قول يعقوب اتمامبيه من يوسف, انه كما اختارك ربك, حقيقه مambo yalivyo ni kwamba kama alivyokuchagua wewe mola wako, wa araka hadhihi alqawaqiba, na akakuonyesha hizi nini, hizi nyota, maashamsi walqamar, pamoja na jua na nini, na mwezi, sajidatan laka, vinakusujudia wewe, sio? Kadhalika yajtabika rabbuka. Basi ndio hivyo hivyo mwala wako yafanya nini? Yakuchagua, ayaftaruka, anakuteua, wayastafika, anakuchagua linubuwatihi, kwa ajili ya utume wake. Wayuallimuka min taawili alahadithi, lakini pia anakufunza utabiri wa nini? Wa ndoto. Qala Mujahidun wa ghayru wahidin min as-salafi, Mujahid kasema hivi na wengine ambao si mmoja wala wawili katika hao watu wema wamesema hivyo, yani ta'bir ar-ru'ya, maanisha utabiri wa hiyo ndoto, kwamba neno wa yutimu ni'matahu alaika. Allah mzee Yaqub alipomwambia mwanaye Allah anatimiza neema zake kwako, ai biirsalika, kwa kukutuma wewe, kuwa nawe ni mjumbe, kuwa nawe ni nabii, wal ihai ilaika, na kukufunulia wahyi wewe, utafunuliwa wewe wahyi kama alivyofunuliwa babako Ibrahim na Ishaq, sio? Aiywa. Qala walihadha qala, na kwa ajili hiyo kasema, kama atammaha ala abawaika min qablu, kama alivyotimiza hilo kwa baba zako wawili kabla yako, Ibrahim wa huwa al-Khalil, yule kipenzi wa Allah, wa Ishaq, na nabii nani? Ishaq. Aiywa, waladihi Ishaq badati min Ibrahim. Tayyib, inna rabbaka alimun hakim, hakika mola wako ni mjuzi na mwenye hekima. Ai huwa a'lamu, ni mjuzi zaidi, haithu yaj'alu risalatahu, anajua wapi aweke unabii wake, wapi apeleke risala yake, ujumbe wake. Allah anajua, hafanyi mambo hivi hivi jahalan, bali anafanya bil ilmi. Kwa hiyo hapa Allah anasifika na sifa ya nini? Ya elimu. وهذا رد من الجهمية والمعتزلة النفاق رد فجهمية المعتزلة ما هو نفينا قم بالله سبحانه وتعالى هانا صفة يا إليم. قال هو أعلم حيث يجعل رسالته, إي الله نجي ووافي أنا فلك نين رسالاتك وجنبك وتمواتك, كما قال في الآية الأخرى, كما قال يسمى كتك آية من جيني, يعني كتك سورة الأنعام آية يموجة نشرن أني كنا منين كما هاي أوتو تياكوتا. كيسا الله سبحانه وتعالى أقسم أمو الذي يمتن محمد صلى الله عليه وآله وسلم, لقد كان في يوسف وإخوته ayatu lisailina, hakika mambo yalivyo ni kwamba kwa Yusufu na ndugu ya na ndugu zake kuna ishara za kumjua Allah tabaraka wa taala kwa wale wenye kuuliza. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, iz qalu, hao ndugu sasa pale waliposema walalamika waambizana wao kwa wao, jamaa hivi mwajua kwamba Yusuf na Binyamin ndiye huyo ndugu yake, la Yusuf wa akhuhu, jamaa huyu Yusuf na ndugu yake huyu, ahabu ila abina minna, hawa wanapendeza sana kwa baba yetu kuliko sisi. Na haya maneno waliokuwa wanayasema baba yao, ndio maana akawatilia shaka kwamba hawa huenda wakamhusudu Yusufu na ndugu yake, kwa sababu tayari kwenye vinywa vyao wanatamka maneno si mazuri. Izqalu, pale waliposema kwamba mwajua kwamba baba yetu anampenda sana Yusufu na ndugu yake. Wamebagua au hawajabagua? Yusufu ndugu yao, mwana baba, sio eh, wako na ubuwa mmoja, ubaba mmoja wao na Yusufu. Leo wakamfanya ndugu yake ni yule aliyozaliwa naye tumbo moja wa mama, kwa sababu baba mmoja mama mmoja, Yusufu na Binyamini. Wao na Yusufu baba mmoja mama mbalimbali. Kwa hiyo wakaona huyu Yusufu na huyu Binyamini wanapendwa sana, ni baba yetu hawa. Haya maneno wakiyazunguka zunguka, wakiyazungumza zungumza, mzee Yakubu yapata. Ndio maana akawatilia wasiwasi. Izqalu la Yusufu wa akuhu, Yusufu na ndugu yake, ahabu ila abina minna, wanapendeza sana hawa kwa baba yetu. Baba yetu hawa anawapenda sana hawa kuliko sisi. Jamani, hii ni dhana yao. Baadhi ya watu ahlul bid'a wal ahwa, ahlul dalal wal zayf, tuhuma hii wanaipeleka kwa Nabii Yaqub. Wanasema kwamba mzee Yaqub alikuwa bwana anapendelea sana. Chungeni msiwe mababa mnaopendelea bwana. Kama mzee Yaqub, wewe chunga wewe mdomo wako na Nabii wa Allah. Nabii wa Allah si mtu wa kuegemezewa tuhuma kama hizo. Wale watoto dhana yao, kwa kuwa wale wenzao walikuwa ni wadogo, wao ni wakubwa. Na mtoto akiwa mdogo, la shaka baba anampenda mtoto wake. Mara anambusu, mara anamweka mapajani, mara anambeba. Si ni mdogo? We mtu una miaka 25 na miaka 15 wataka uwe kwa mapajani bwana? Basi kila wakati watembelezwa kusiwe. Ah, mambo haya wafanywa watoto wadogo. Sasa wale Yusuf na ndugu yake ni wadogo, wao makubwa. Basi kule ku ile alhanin, ule yale mapenzi ya mtoto akiwa mdogo anayopendwa na mzazi wake. Wakayaona wao, mbona baba yetu ampenda Yusuf zaidi na ndugu yake kuliko sisi. Kwa hiyo hii ni dhana yao wao. Mwenielewa? Na si kweli kwamba eti mzee Yakubu wale wengine alikuwa hawapendi. Asingewaombea dua kule mwisho, Allah wasamehe. Kwa hiyo hii dhana hii itoke kwenye vifua vyenu, kwamba eti mzee Yakubu alikuwa anapendelea, alikuwa si mtu mwadilifu. Hapana, yule ni nabii wa Allah. Lazima ukiongea ulimi wako uchunge watukufu, waheshimu masahaba wa mtume, nabii wa mtume wa Allah tabaraka wa taala, uwe unaongea kwa heshima, siropoke ropoke. Melala ambo kama haya ndio alimfanya Hajuri akajikuta ameingia katika matatizo na mabalaa na kurudiwa na ulama wa sunna, kwa sababu ya kuto kuchunga ulimi wake kwa masahaba wa mtume, kadhalika na kwa manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kama kusema kwake kwa mtume Muhammad, akhtaa, alikosea katika tablighi yake ya dawa. Alikuwa mtume Muhammad ana uslubu mbaya. Ishara. Haya ni maneno kweli? Wewe unafikia kumwambia Nabii Muhammad ana uslubu mbaya wa dawa? Akhtaa, alikosea katika uslubu wa dawa. Haya ni maneno ya Al-Hajuri Dhali. Alikuwa akiyasema. Hadahu Allah. Allah muongoze. Sawa, baadhi ya watu sema kama mwasema kapinda, mbona akachukuliwa yuko Saudia? Kwani kupinda kwake mtu ndio kumesha mtu hapo kwenye Uislamu? Unaweza ukapinda lakini ukawa wewe ukihesabika ni sahibu hawa wa bid'a. Na mfano mambo kama hayo ukaona linganiwa. Hajuri yuko haya tunapozungumza. Yuko haya. Vile vita vya Yamani vilivyokuwa vinaendelea mwaka juzi na mwaka jana, vilikuwa kule Dammas, sio? Huyu Hajuri aliponea chupu chupu kuuliwa ni wale Mahudhi, wale Mashia wale. Kwa hiyo chupu chupu yake serikali ya mamlaka ikaja ikamchukua ikampa hifadhi, ikamuondoa pale asijakauliwa ni wale marafiki. Kwa hiyo yuko Maka, sasa hivi yuko Maka. Na mimi namjua, si kwamba simjui, namjua, kaja Madina. Tukawa tunafundisha Sahih Muslim. Ni Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri. Nimeketi kama hapa hajui nani katika mapale sikiza dada. Mimi kwa nini nasitaki kuliwa? Ah, unajua mtu akikosea jambo, kwanza inawezekana akawa anakosea kutokana na jahala, na kwa kuwa ana elimu, labda elimu yake ikamfanya atoe fatwa vibaya. Kwa hiyo mtu analinganiwa kwanza kabla ya kusimamishwa haji. Analinganiwa kwanza kabla ya kusimamishwa haji. Wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula. Hatukuwa sisi ni wenye kuwaadhibu watu mpaka tuwapelekee mjumbe kwanza. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amwambia innaka la'ala khuluqin azim. Ni kwamba yashampenda leo tabia zake. Na kwamba yote ameridhika nayo yani. Ni kweli. Sasa wewe unamkosa unamkosa Mwenyezi Mungu. Mfano wake unajua ni nini? Mfano wake ni kwamba Allah tabaraka wa taala amekataza watu wasizini. Ndio. Lakini si wanaozini wapo. Amekataza watu wasile riba. Lakini wanaokula riba si wapo. Sasa hawa tunawalingania kwanza tu wauwe tu. Nawalingania kwanza. Kuna mengine wanakwenda hapa kazi kumi. Eh. Kuna mengine wanachukua mipanda. Ni kweli ala kulli hal. Tumekubali mbali sana. Ni kweli. Lakini ala kulli hal yeye alichukuliwa na akalinganiwa na mpaka sasa hivi amenyamaza haongei chochote. Katika masala ya kueneza da'wa. Na kama ataongea basi njia za kishirikiri sana. Kwa kule aliko pewa hifadhi. Naam. Tunarudi katika aya yetu hii. Allah tabaraka wa taala bado aelezea kisa sema. Iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Pale wale ndugu waliposema wakilalamika kwamba Yusuf na ndugu yake ambaye anaitwa nani? Binyamin. Hawa wanapendwa sana, hawa ni baba yetu. Kwa hiyo zingatieni hilo. Kwamba hii ni dhana yao wao. Na sio mzee Yakub. Mzee Yakub yeye alikuwa anawapenda wote. Na kauli za kusema kwamba mzee Yakub alikuwa anapendelea, hizi sio kauli za sawa sawa. Na si sawa sisi kumtuhumu nabii kiasi hicho. Ha? Inakuwa ni kama vile Sayyid Kutub katika kitabu chake fi dhilal al-Qur'an alivyomdhalilisha Nabii Musa akasema kwamba yeye alikuwa ni za'imu mundaji lil-asabiyya, yeye ndio kiongozi wa al-asabiyya, yani huu binafsi ukabila. Naam, kwamba yeye alikuwa ana ukabila, maana alimuona mwenzake apigana Mwisraeli na Mkipti wapigana, akaingia akatetea ndugu yake Mwisraeli akampiga ngumi yule bwana akafariki. Hali ya kuwa Musa baada ya pale si alijuta, yeye lengo lake lilikuwa ni kufanya kumtia adabu tu yule, maana wana wa Israeli wakati ule walikuwa wanateswa sana pale, wanafanywa vitu vibaya kabisa, bali wanauliwa watoto wa kiume na watoto wa kike ndio wanaacha hai. Kwa hiyo alipenda, mbona hawa ndugu zangu wateswa hivi? Ikabidi naye aingilie yule bwana amtie adabu. Kumbe yeye nabii ana nguvu za ziada. Kumpiga ngumi ile chini papa. Kwa hiyo Sayyid Kutub kiongozi wa Ikhwan al-Muslimin. Ikhwan al-Muslimin ni wazungu walisemaje limeni? Muslim brotherhood. Kuwa makini sana na hicho kikundi. Wewe ukifahamu. Lakini kuwa nacho makini sana. Asili yao ni Misri. Ilianzishwa ni Hassan al-Banna kule Misri. Eh? Kiongozi wake baada ya Hassan al-Banna akawa ni huyu Sayyid Kutub. Na Hassan al-Banna alikuwa ni msufi kudhuri. Alikuwa akitembea na nyenyo zake kuanzia asubuhi mpaka saa 5, kafika kwenye kaburi, aenda afanye ibada za kaburi pale. Aniabudu kaburi mpaka jioni ndipo yarudi nyumbani kwake. Haya ayasema mwenyewe kwa kinywa chake. Na alikuwa akihudhuria katika ihtifalat al-Maulid an-Nabawi al-Sharif. Akiimba kasida ndani yake zina ushirikina. Athibitisha mwenyewe haya maneno. Asema tulikuwa tuimba kasida tusema hadha al-habibu ma'a al-ahbab qad hadara wa qad samaha al-kulla wa qad samaha al-kulla ma qad madha wa jara. Huyu mtume amekuja pale kwenye kiyama pale kwenye maulidi, si watu wasimama? Nasema pale mtume taje kahudhuria, nabii hadir sio? Kadi hadara amhudhuria wa samaha alkulla, na amesamehe mambo yote ma qad madha wajara, yani mambo yaliyopita huko yao, yani madhambi yao mtume kafanya nini? Kayasamehe. Huyu ni Hasan al-Banna. Alianzisha hiki kundi cha Muslim Brotherhood kama alishaka alivyosema kama nitamka sawa. Mimi sijui kizungu, sijui ni English hiyo, sijui sincheke. Umeelewana? Hao ndio ikhwani muslimini. Sheikh Abed al-Jaber anaita ikhwani muslimini. Kwa sababu asili yao wao ni ufanye njia yoyote ili mradi ufike katika hukumu. Ufike katika uongozi utawala. Fanya utakavyofanya. Hata kama ni njia ambazo kama za kimakosa fanya, lakini ufike katika utawala. Ndio maana wakasema najitume fima tafakna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Tukusanyisheni sisi Waislamu katika yale ambayo tumeafikiana, lakini tupiane udhuru katika yale ambayo tumeafikiana, ili mradi tufike katika hukumu. Tukishafika kwenye hukumu, basi tauhidi itaenea, sunna itaenea, maadamu sisi tuko pale kileleni pale tutatoa amri. Lakini kweli ndivyo mambo yalivyokuwa wakati wa mtume. Kama mtume alianza kulingania tu, akalingania kwanza awe kiongozi au alingania tauhidi kwanza? Mtume alingania tauhidi, at-tauhidu awwala, tauhidi kwanza. Mtu akiwa na tauhidi kwenye kifua chake, basi mambo yote yatanyooka, hata hizo hukumu zitakuja zenyewe. Lakini ikiwa hamna tauhidi, mwataka tu muwe viongozi tu, hiyo ni nyinyi mtafuta matatizo na mabalaa. Ni matatizo na mabalaa. Tayeb. Kwa hiyo hawa vijana wakawa wanalalamika kuhusu baba yao, kwamba baba yao hawatendei haki kwa sababu anawapenda Yusuf na Benyamin. Na sababu zilizopelekea wapendwe hawa wakawa hawazioni, kwa sababu wanasema kama ni magugu sisi ndio tunayo, wa nahnu husba, sisi ni kikundi cha vijana kumi waliona nguvu. Mabarabara, wewe fikiria pale nyumbani kwako una njemba kumi zimetimia. Hata kama mwalima shambani si eka mbili, siku mbili imekwisha. Yaani wewe una watu, una timu kweli kweli. Watu wenye magumu. Huyu baba kwa nini anawapenda wale watoto wadogo wanyonge dhaifu? Asitupende sisi tulio na magumu. Ana nini huyu baba? Paka mwishoni nilikuwa namwambia amepotea. Inna abana la fi dhalalin mubin. Baba yetu kapotea upotevu wa mbali sana. Yaani kama hapa ana ngera. Kapotea hapa ana mavovu. Kwao ni hapa lakini kapotea katokea mavovu. Ndio. Mbali huko kabisa na mwendo wenyewe wa miguu. Naelewana? Qala qalu wakasema inna abana la fi dhalali mubin, hakika baba yetu yuko katika upotevu wa wazi kabisa. Sasa ili tumfanye baba atugeukie sisi, awe kila wakati anatuhudumia sisi, anatuangalia sisi, lazima tufanye kitu hapa. Tusitulie hivi hivi tu, tufanyeni kitu. Mmoja akatoa rai akasema, ukutulu Yusuf. Shetani kampanda kichwani. Allah akitaka we hata ukapanga njama vipi za kumuua mtu, huwezi kumuua. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala, nafsi ya mtu haiwezi kufa isipokuwa kwa idhni ya Allah na kwa sababu zile zile zilizopangwa ni Allah, kama mtu atakufa na sababu fulani. Ama mwanadamu au wanadamu hata wakijikusanya vipi kwa ajili ya kumdhuru mtu au kumuua mtu, hawataweza kufanya hivyo maadamu Allah tabaraka wa taala hajaipanga sababu hiyo ndiyo sababu ya kufa huyo mtu. Wakasema ukutulu Yusufa, muweni Yusufu bana huyu. Baada ya kumuua, au kama la kumuua ni gumu, awe tarahuhu ardan yaklu lakum wajhu abikum, mtupeni ndani mkamtupe ardhi ya mbali huko apotee, asiweze tena kurudi nyumbani. Hapo sasa yaklu lakum wajhu abikum, uso wa baba yenu utakuwa unakutazameni nyinyi tu sasa. Hatakuwa haringii tena Yusufu wala nani. Kwa sababu Binyamin ni kitanga sana. Kwa hiyo wakuuliwa hapa ni Yusuf. Ukutulu Yusufa. Muweni. Huyo Yusufu afe. Na kama mnaofia kuua, itrahuhu. Au itrahuhu ardhan. Mtupeni katika ardhi sehemu mbali kabisa huko. Yaklu lakum wajbu abikum. Kisha uso wa baba yenu utakuwa unakuangalia ni nyinyi. Watakunu min ba'dihi qauman salihina. Sasa nyinyi kwa baba yenu mtakuwa ni watu wazuri, watu wema sasa. Sasa hivi hakuoneni chochote sio leo nyinyi kwa sababu Yusuf yuko mbele yake. Hana hadhari. Lakini mkimuua Yusuf, baba yenu atakuwa haangalii Yusuf tena, anaangalia nyinyi tu. Jamani, hawa ni ndugu, baba mmoja, mama mbalimbali. Wapangiana njama hivi baada ya kuhisi ndugu yao ana cheo. Ndugu yao huenda akawa ana cheo mbele ya baba yao kadhalika au wakati ujao. Wakaa wapanga vitimbi hivi ndugu mmoja. Sasa sikwambii ndugu wa mbalimbali. Udugu wa kukutana kwenye magunia. Si asema udugu wa nazi. Wakutana guniani, kila nazi imetolewa kwenye nazi mwingine. Watu wakutana pale kwenye gunia. Udugu huo je, ndio hamtafanyia na ubaya? Na baadhi ya watu wakasikia, Sheikh Maada, pale alipofika kwenye ile matatizo nasikia ndugu zake pia wangu. Ndugu zangu, wamo, kwani hamjui? Lakini kwani udugu huo ni kama huu? Ikiwa hawa ndugu wa baba mmoja wafanya na hivyo, je, hao udugu wa kwenye gunia? Si ndo kabisa? Sijui mwanaelewa. Mwanaelewa? Kala asema, ukutulu Yusufa, muweni nani? Yusufu awe tarahuhu arda yakulu lakum wajhu abikum. Au mtupeni katika ardhi ya mbali. Alafu takuwa uso baba yenu na kuangalia nyinyi tu. Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Kisha nyinyi baada ya hapo mtakuwa ni watu wazuri mbele ya baba yenu. Qala qa'ilun minhum. Akasema msemaji katika wao anaonekana na kijihuruma kidogo. Akasema la takutulu Yusuf. Jamani, msimuue Yusuf. Fanye tumuue. Huyo ndugu yetu. Tufanyeni jambo lolote lakini tusimuue. La takutulu Yusuf. Msimuue Yusuf. Wa alquhu fi ghayabati aljubbi. Bali tu mtumbukizeni katika shimo la kisima. Potezeni huko. Sema mambo kwamba kama mna chatu atapambana naye, kama mna maji atapiga vikombe vyake vitano sita ni kwa tunie sawa. Lakini eti ni raya anaitoa hii ndugu yake atumkishe. Zote ni kuua. Ni utofauti tu wa kuua, lakini kwa kitu kuua. Lakini yeye akawa na matumaini akasema, huenda mkifanya hivyo yatafiku baadhi ya sayara. Ataokotwa ni baadhi ya wasafiri. Baadhi ya wasafiri ambao watakuwa wanapita, wasafiri tu huteka maji kwenye visima na nini? Basi huenda wakaenda kuchota maji hapo wakamuokota. Wakishamuokota watampeleka sehemu ambako hamumjui nyinyi wala yeye hajui ni wapi. Kwa hivyo fanyeni hivyo. In kuntum fa'ili. Ikiwa mmeazimia kufanya kitu kwa Yusuf, basi fanyeni hivyo. Kwa hiyo rai hii ikapita. Umeelewana? Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba rai hii, na shekhe mmoja kwenye Madina wakati anatufundisha hii sura anasema kwamba rai hii ilitolewa ni Lawi katika watoto wa mzee Yakub. Lakini hili halina mustanad min al-adilla. Jambo hilo halina dalili za kitabu au sunna kwamba huyo Lawi katika ndugu zake Yusuf ndio katoa rai hiyo. Kwa sisi hatuwezi kulitegemea sana hilo, na kwamba Lawi ndio katoa rai hiyo. Lakini pia kuna jambo jingine ambalo kwamba tumeshalisoma jana kwenye kitabu Fawaidun Mustanbatatun min Qisati Yusuf cha Al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, kwamba mzee Yaqub alifasiri ndoto akamwambia Yusuf kwamba hilo jua jua na mwezi ni mimi na mama yako, na hizo 11 kaukaba na hizo nyota 11 ni ndugu zako. Jambo hili kweli tulisoma kwenye kitabu huko, lakini hatuna ushahidi nalo kwamba kweli huyo mzee alisema hivi, kwa sababu Allah hajatuelezea habari hii kwamba mzee Yaqub alimwambia Yusuf hivi, au kuna mahala Allah akasema? Hakuna mahala Allah akasema hivyo kwamba utabiri ule mzee Yaqub kausema hivi, hakuna. Kwa hiyo sisi na jambo ambalo kwamba hatuna ushahidi nalo inabidi tulitolee tanbihi. Baada ya kukomea hiyo aya, ni aya ngapi tumekomea? Ya 6. Ha? Meshafunika masahi. Tumefika aya 10. Sahi. Tutakomea hapo aya 10. Sasa hivi tunaangalia fawaidun min qisati Yusuf. Faida ambazo zinapatikana katika kisa cha Yusuf kwenye ukurasa wa 9 wa kitabu hiki cha Imam Sa'di. Asema kwenye ukurasa wa 9 qauluhu, narudia pajana kidogo. Fafassaraha Yaqub. Ile ndoto akaifasiri Yaqub bidhayati, hapo ukoma wake. Wama taulu ilayhi, na yale ambayo kwamba yatathubutu kwa Yusufu. Wabi wasailiha, na kadhalika kutumia wasaili zake lati takaddama alaiha. Fafassara shamsa wal qamara, akaifasiri ndoto jua na mwezi bi abi Yusuf, kwamba ni baba yake Yusuf, wa ummihi na mama yake. Wa ahada ashara wal kawakib al ahada ashara, na zile nyota 11 bi ikhwatihi, kwamba hizo ni wale ndugu zake. Chini kuna hashia hapa za Sheikh Muhammad bin Suleiman bin Abdul Aziz Ali Bassam, asema hivi: kuntu, mimi nasema hivi, lam yadhkur Allah, Allah hajataja, anna Yaquba fasara ar-ru'ya, ru'ya Yusuf, kwamba Yaquba alifasiri ndoto ya Yusuf kwa tafsiri hiyo hapo. Walau kana fasaraha la ashara ila dhalika, na angelikuwa kafasiri hiyo angetufasiria, sio? Angeashiria hapo, angeashiria hilo. Walau isharatan latifa, hata kama ni ishara ya mbali. Wa innama dhakara annahu hadhara Yusuf, alichokitaja Allah ni kwamba alimtahadharisha nani? Yusuf, min an yaqussaha ala ikhwatihi, kwamba asizungumze ile ndoto kwa nani? Kwa ndugu zake. Wa aidan, na vile vile, lau kana fassaraha, laiti angeifasiri ile ndoto huyu mzee Yaqub, la'alima anna ma hasala ala Yusuf, angejua kwamba yale yaliyotokea kwa Yusuf kupotezwa naye miaka 40 mpaka kwa huzuni macho yake atakapofuka, si ndio? Asingefanya huzuni ile, sababu si anajua kwamba huyu ameenda sehemu fulani kwa ajili ya jambo fulani. Mzee Yaqub alikuwa hajui, sema la'alima ma hasala annama hasala ala Yusuf, kwamba yale yalijitokeza kwa Yusuf min al-firaqi, ikiwa kule kutengana naye kwa muda mrefu, wa shiddat na shidda mbalimbali ambazo kama alikuwa akizipata, sayakunu la mahala, angejua kwamba hili lazima zitokee, hamna njia. Kwa hiyo asinge uzunika sana, si ndio? Wala aitana bidhalika atamma al-yaqin, na angekuwa na yakini yaliyotimia kabisa. Wala yastaslim lil-huzn, na wala asingejisalimisha kwa huzuni al-azima, huzuni mkubwa, hata biyaddat aynahu, ikafikia mpaka macho yake kufanya nini? Kufanya weupe, kufuka. Walakinahu fahima min ar-ru'ya, lakini ni kwamba tu mzee Yaqub alifahamu kupitia ile ndoto, anna usayakunu li Yusufa fadila, kwamba Yusuf atakuwa ni mtu mwenye daraja kubwa, yafuku biha ala ikhwatihi, kwa daraja hiyo atawashinda ndugu zake. Falihadha hadharahu, kwa ajili hiyo aliwatahadharisha alimtahadharisha Yusuf na ndugu zake an yakuffaha alaihim, asiwazungumzie habari zile za ile ndoto hao ndugu zake. Kisha al-Imam Sa'd anaendelea asema wa hadhihi al-ghayatu, na huu ukomo wa haya maneno tastad'a wasa'il muqaddimat wa muqaddimat la tahsulu illa biha, huu ukomo mzuri wa namna hii wa Yusuf baadaye kuja kuwa nabii, kuja kujua ndoto, kuja kuwa mfasiri mkubwa, ni ukomo ambao lazima mtu alelewe kinabii, alelewe mazingira ambayo kwanza yana mukaddimati wa mukawimati, misukosuko, sio lazima ufikwe na misukosuko kwanza ndipo ufike katika saada, wa wasail na njia mbalimbali ajuzo Yusuf, wa mukaddimati la tahsulu illa biha, lakini pia kuwe na daraja wal manzila ambayo mtu hawezi kufikia kwenye ukomo usipokuwa apitie katika shida hizo, kama vile wasemi wanasema watu wa mashairi, man sahara al-ula man talaba al-ula sahara al-layali, sio mwenye kutaka cheo au mwenye kutaka jambo lake baadaye ajawe shekhe au mwalimu awe daktari awe nani, lazima akeshe usiku, bi maana awe na mudhakara wa nguvu wa masomo na ufundisho, ndio utafaulu utapata, sio lakini wewe unalala tu unangorota, wewe kufika daraja ya juu bwana. Man talaba al-ula sahara al-layali yaghusu al-bahr, man talaba la ali anazama baharini, mwenye kutafuta lulu sio watafuta lulu, lakini uko hapa maji ya karibu karibu utaipata, uipati lazima uzame. Umeelewana? Kisha akasema chasaje kwa huwa la ilmu lkathir, na baadaye ni kupata elimu nyingi, alazim kubwa, walamal salih na matendo mazuri, walikhilas na mtu kuwa na ikhlas, walijtibau min Allah, lakini pia na kule kuchaguliwa, al-ikhtiyar, kuchaguliwa ni Allah tabaraka wa taala kuwa nabii, min Allah, walqiyamu bihaqqi Allah wa huquqi al-khalq, lakini pia kusimamia haki za Allah na haki za viumbe. Falihadha qala subhanahu wa taala fi dhikri sababi al-musilati li hadhihi al-ghayat al-jalila, na kwa ajili hiyo Allah akasema wakati akitaja sababu zitakazompelekea Yusufu afikie kwenye huo ukomo mkubwa, kala wa kadhalika yajitabika rabbuka, na ndio hivyo mola wako amefanya nini, amekuchagua mola wako, wa yuallimuka min taawili al-ahadith, na Allah mola wako yuakufunza wewe utabiri wa nini wa ndoto, wa yutimmu ni'matahu alayk, na yuatimiza neema zake kwako wewe Yusuf wa ala ali Yaqub, na pia anatimiza neema hizo katika kizazi cha Yaqub, kama atammaha ala abawayka min qablu, kama alivyotimiza neema hizo kwa wazazi wako wawili, baba zako kabla ya wewe, Ibrahima wa Ishaqa. Habari Ibrahim na Ishaq, inna rabbaka alimun hakim, elewa kwamba mola wako ni mjuzi na mwenye hikima, yani la budda an yatimma Allah alayka ni'matahu bi ta'lim al-ulum an-nafi'a, sema yani maana yake ni kwamba lazima Allah atimize kwako wewe neema ambazo ni kukufundisha wewe elimu iliyo na manufaa, wal amali salihah, na matendo mema, walijtibaa, na kukuchagua min Allah tabaraka wa ta'ala wa husul al-akhlaq al-jamila, na kukufikisha wewe kwenye tabia nzuri, wal maqamat al-jalila, na manzila na daraja tukufu. Fabasharahu bi husul hadhihi al-umur, akambashiria kwamba atapata haya mambo, thumma bil husul ila ar-rif'a, kisha atafika katika daraja za juu, fi dunya wal akhirah, katika dunia kadhalika na katika akhirah. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala wa fi dhanni hadha at-ta'bir, kiangalia ndani ya hii tafsiri min Yaqub, za kwa Yaqub li Yusuf, kwa Yusuf bishara lahu, ni bishara kwa Yusuf wa tasheerun lima sayanalu, lakini pia ni kumfanyia ayaone wepesi au niwepesi kwa yale atakayoyapata, min al-mashaqqati, tukawa na mashaka shida wal kurub, matatizo ma ikhwatihi, pamoja ndugu zake, wa fi sijni kadhalika, na kule jela fa inna man alima anna al makara, kwamba yote atakayejua anna al makara, kwamba mambo ambayo kwamba yana yana yana yanayotukiza, wal mashaqqat, نشيدا تفضي الى الخير مشوي لكفته خير وفرحات لكفته راحه تصلى بس هو انكو امفاته كليواز وهانت عليه مشقاتها لكن في اتيونا mambo haya mashaka shida zote mambo mpesi tu haya kiwa wewe dai lazima utapata misukosuko ya hapa na pale mtu akatakaelewa hilo basi wala hana shida wasahula taalayhi wa taataha lakini vile vile zile shida na ugumu atakaopata kupitia ndugu zake atakuwa ni jambo la kawaida wasahala bidhalika min al-lutfi war-rawhi shay'un 'azim lakini mtu huyu mara nyingi anakuwa na upole na huruma kwa ndugu zake kwa ukubwa sana yeye hawafanyi ubaya ndugu zake wa hadha min jumlati lutfi alladhi ashara ilayhi yusuf fi qawli na hii ndio ule upole ambao yusuf aliuashiria kwenye kauli ya allah aliposema inna rabbi latifun lima yasha allah ni mpole kwa kile anachotaka kukifanyia upole basi yakifanyia upole wa hadha min muktaba hikmati allah kadhalika haya ndio mahukumilio ya hikma za allah tabarak wa taala ان المراتب العاليات كما ذكر بعض الزجو لا تنال الا بالوسائل الجميله حتفتكان اسكوا كوه نا وسائل نزوري نزوري vitu vinavyopelekea katika jambo hilo kwa uzuri ولهذا قال انا kwa ajili hiyo kasema ان ربك حكيم عليم حكم مولا wako ni hakim kadhalika ni alim alim hakim maana anayafanya mambo kwa ilmu lakini pia hakimu na anayafanya mambo kwa hikima. Wa min fawaidi hadha at-ta'bir li ru'ya Yusuf na kadhalika katika faida zinazopatikana za utabiri wa ndoto ya Yusuf bishara ta'zima ni ubashirio mkubwa li Yaqub kwa Yaqub wa umma Yusuf na mama yake Yusuf na ikhwatihi na ndugu zake bihusuyo refu kwamba hata wao watafika kwenye daraja za juu wa sala wa khair na kutengana na kutangamana na khair kwa Yaqub sallallahu alaihi wasallam min akabir al-anbiya tumeona kwamba Yaqub ni katika wakubwa wa manabii wa fadhil al-asfiya na watu wenye fadhila waliosafishwa ni Allah tabarak wa taala wa ummuhu laha min al-khair was-salah mama yake Yusuf vile vile ana khair nyingi na kutengamana wa rifa na cheo fi dunya wal akhirah katika dunia na akhira haythu shubha fi ash-shams kwa namna kwamba alipofananizwa huyo mama na jua au bil qamar au mwezi kila mtu kwamba kitaingia kwake hapo ala ikhtilafi alqawlain kuna ikhtilafi ya kauli mbili maana kuna wengine wanasema shamsi ni mzee Yaqub kuna wengine wanasema hapana shamsi ni yule mama yake Yusuf alqamar ndio mzee Yaqub kutoka na shamsi na dhamiri ya kija na qamar na dhamiri ya kiume tayeb wa ikhwatu Yusuf wa in kana qad jara minhum ma jara fi haqqi abahum wa akhahum hata kama yamepita mengi yaliyopita kuhusiana na baba yao kamtia uzuri sana mpaka macho yake yakapofuka ndugu yao wakampiga sana wakamtumbukiza kwenye kisima bali wakamuuza kama mtu anauza ng'ombe yake na nini min al-adhiyati wal-uquqi wakampa mambo mauzi makubwa mengi wal-uquqi na kumkosea heshima baba yao wal-qati'ata na kukata udugu na mwanzo kufikia mpaka atakomuue pana udugu tena hapo hamna udugu tena walqati'atu ma jara na kukata udugu katika yale aliyopita kati ya wao na Yusuf walakin abahu wa akhahu afa ya anhum lakini baba yao na yule kaka yao mwisho iliwasamehe la tasriba alaykum ambia wala msiwe na tabu yaghfir lahu ala tasamehe Bila maana mzee Yaqub pamoja na kwamba na uzuri wote ule uzuni wale upata na nini lakini mwishowe akawasamea na akawaombea msamaha kwa Allah. Na Yusuf naye pigwa yote aliyopigwa kutumikizwa kwenye kisima mateso lakini mwishowe yote na yeye akafanya nini? Akawasamea. Hii ni ishara kwamba hata wao walikuwa mwisho walikuwa ni watu wazuri, si ndio? Kwa hiyo tusisome ili visa tukaanza kuwatukana. Ndio tukizungumza mambo ya dini haya lazima tuchunge sana na watu watukufu watu walio na heshima. Falhasil ukoma wa ile jambo ni kwamba anna hadhihi ar-ru'ya tadhammanat ma hasala li Yusuf min khair ad-dunya wal akhirah. Hii ndoto ina mafungamano kwa yale yaliyotokea kwa Yusuf kwanza ni khair za dunia na akhirah wal maqamat al-azima na daraja kubwa alizopata wal wasa'id wal minan na wasila mbalimbali zilizompelekea katika heri walmina na neema mbalimbali alizokuwa nazo alati awradataha hadhihi al-umur ambazo zimeletwa ni haya mambo kwa maasal al-abawaini ala alitokea kwa baba zake na kuwati na ndugu zake ni msharakati fi khairi dunya wal akhirah kama kushirikiana nao katika mambo ya dunia ya khairi za dunia na akhirah wallahu ta'ala a'lam yashika kanika na Allah mtukufu ndiye ajuaye. Hapo patakuwa ndio mwisho wa faida kwa leo, ila kuna hashia kidogo Sheikh Saileta hapa chini anasema dhakarna fi ma sabaqa, tumetaja katika yale yaliyotangulia huko nyuma, anna ta'bira min Yaqub, kwamba usafiri wa ile ndoto kutoka kwa Yaqub lam yadhkurhu Allah, Allah hajataja kama Yaqub kafanya vile. Wa amma al-istimnan alladhi hasala lahu, ama ule utulivu ambao aliupata Yusuf katika yale mateso na nini, alikuwa na utulivu wa hali ya juu, fa huwa bil ilhamillah, ile utulivu aliupata kwa ilham ambayo Allah alimpa ilhamu Yusuf, akamwambia wacha wakupige, wacha wakuteso, wakutumbukize kwenye kisima, sijui wakuuze wafanyaje, wewe wacha tu, lakini utakuja kuwapa habari hizi mwisho. Allah sema wa auhaina ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yashurun, utakuja kuwapa habari ya jambo lao hili baya walolifanya, hali ya kuwa wakati wao hawakujui wewe. Wewe ni nani niwaambia hivyo? Hawakujui kweli. Ndivyo ilivyokuja katika ile iki kisa mwisho pale kulipoanguka baa la njaa, wakaingia mji wa Misri. Yusuf wakati huo ndio waziri, sio alikuwa yeye ni waziri, ni makamu wa rais, naona bwana, wakaingia. Kwa hiyo na yeye ndio amewekwa hazina za ardhi zile, yeye ndio msimamizi wake. Kwa hiyo kufika pale toi chakula mpaka Yusuf apate taarifa. Kwa hivyo walipokuja watu kutoka Kanaani kule kwao, ambapo na watu wamekuja huko kutoka Kanaani tuwape chakula, kwa hiyo pia saini hapo ambia waleteni. Walipoingia tu akawajua, Allah sema hivyo fa'arafahum wa hum lahu munkirun, yeye akawajua aliyakuwa wao hawamjui. Ukipata matatizo lazima mbaya wako, yeye huenda akasahau alichokifanya, lakini wewe uliyefanyiwa huwezi kusahau, utakumbuka kila siku, si ndio? Kwa hiyo Yusuf akawakumbuka ndugu zake, kala wa auhaina ilaihi, tukamfunulia yeye, la tunabbi annahum, utakuja kuwapa habari hizi wewe Yusufu, bi amrihim hadha, kwa jambo lao hili, wa hum la yashurun, wakati huo wao wala hawajui kama wewe ni Yusuf. Ndio maana Yusuf akapata utulivu kisimani, akajua tu mimi hapa sifi, kwa sababu mimi lazima nitoke na nije baadaye, nije niwape utabiri wa haya mambo yao wanaoyafanya, na wakati huo watakuwa wao hawanitambui. Ina maana patapita kipindi kirefu kati ya mimi na wao, hatutaonana mpaka kiasi ya kwamba wao watanipoteza kwenye sura yangu, nitapotea kwao. Kwa hiyo huo ndio sababu ya utulivu aliyokuwa nao Yusuf, akawa anaishi Misri kama mtu wa Misri. Naona kwa hizi ilham ambazo zilizopata, fa athara lahu bidhalika alilham, kwa hiyo tumaanina ikapatikana, kwa hiyo ilham atumaanina kama utulivu uliotumia ukawa katika moyo wa Yusuf, wa zawali khauf, na hofu pia kuondoka. Kulala ndani ya kisima si mchezo sha, ujui humo na vilamba tembo, ajisia vilamba tembo vijue vile vijinyoka vilivyotembea vile kwenye, unaona vijinyoka vile ni kama rangi ya nyati, wezi kujua kisimani, sio? Na Sheikh asema walfadha, na mfadhaiko ulimuondoka Yusuf, haitha alqauhu fil jubb, pale walipomtumbukiza katika kile kisima, sio? Walaula inayatan inayatullah lahu fi tilka alhal la zala aqluhu, laiti kama si Allah kumchunga na kumuondoa hofu na nini, basi kwa huo uoga wa kukaa pale kisimani akili yake ingeruka. Unaona? Kwa hiyo naktafi bihadha alqadr, تشكي نعيك كبان لتنشي الصومة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير.